7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In China gaan op dit moment geen nieuwe varianten rond van het coronavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van Chinese gegevens. Uit die data blijkt dat er alleen besmettingen plaatsvinden met virusvarianten die ook elders in de wereld voorkomen. Veel landen maken zich zorgen nu China worstelt met een golf aan besmettingen. Sommige landen hebben daarom besloten om reizigers uit China inreisbeperkingen op te leggen. China stopte in december met het delen van de dagelijkse infectiecijfers. Op de A6 bij Lemmer is een ongeluk gebeurd waarbij zeker 4 voertuigen betrokken waren. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, van wie een aantal ernstig. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag en vond plaats in een file. Die ontstond nadat een vrachtwagen met sinaasappels en meloenen was gekanteld op de snelweg. De A6 richting Joure is voorlopig dicht tussen Lemmer en Sint-Nicolaasga. Het verkeer wordt omgeleid. Een ruime meerderheid van de mensen die in de schulden zit komt niet opdagen op hun eigen rechtszaak hierover. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In 2021 kwam maar 15% van de wanbetalers naar de rechtbank toe. Als iemand niet komt opdagen, spreekt de rechter een verstekvonnis uit. Vaak is dit zonder oplossing voor de schulden. De Pool David Kubacki heeft in Innsbruck de derde wedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. Hij bleef de Noor Halvor Granerud winnaar van de eerste wedstrijden net voor. De 32-jarige Kubacki was dit seizoen al 4 keer de beste in een wereldbekerwedstrijd en is de leider in de wereldbekerstand. Tot nu toe leidt Granerud het klassement van de Vierschansentournee, dat vrijdag in Bischofshoven wordt afgesloten. Het weer. Vanuit het westen klaart het op. Vanavond en vannacht ligt de temperatuur rond de 9 graden. En dat is absoluut niet koud. Ook morgen wordt het zacht, 10 tot 13 graden. De dag begint droog met af en toe zon. In de middag volgen vanuit het zuidwesten wat buien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 6 kilometer file. De vertraging is nu nog een kwartier, maar die is aan het afnemen, want door een ongeluk was er een rijstrook dicht, maar die is inmiddels weer vrij. Op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer ook nog bijna een kwartier oponthoud. De weg is daar verderop dicht bij de afrit Sint-Nicolaasga door een gekantelde vrachtwagen. Je kunt voorlopig beter omrijden via Zwolle over de N50 en de A28. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Met hoeveel is uw energierekening gestegen? Energiebedrijven vullen hun zakken met het prijsplafond van Rutte en Kaag. Maar steeds meer mensen zitten in de kou. U ook? Laat het ons weten. Bel op werkdagen 's avonds tussen 7 en 8 met de SP Meldlijn op 0800 022 5005. Of ga naar sp.nl/meldlijn. NPO Radio 1. NTR. Ze is een kunstenaar met een agenda. Want hoewel de humor van haar werk afspat, is ze een dwarsdenker en idealist. In haar nieuwste expositie, in de vorm van een ballenbak voor 16+, toont ze gehaakte molotovknuffels en een borduurwerk over extreem rechts met de titel Het ergste moet nog komen. Hier is Joyce Overheum. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Joyce. Ja, vanmiddag hebben we elkaar al ontmoet in diezelfde ballenbak. Ja. Toen had je nog laarzen staan met allerlei vlammen erop. Nu heb je hele stoere spikes erop. Zijn dit jouw kunstschoenen? Ik spaar dus excentrieke schoenen eigenlijk. En elke keer als er een grote mijlpaal is met mijn werk of privé, dan koop ik dus zo'n paar schoenen. Okay. En ik dacht, dit zijn stekelige schoenen voor politieke kunst in een ballenbak. Dus deze hebben we ook gebruikt voor een van de PR-foto's van de expositie. Dus ik dacht, dat is mooi, radio maken in stijl. Ja, zo kun je ook veilig naar huis als je straks terugneemt. Ja, nee, je moet mij niet iets aanproberen te doen nu. Want dan haal ik je helemaal open. Je verplettert de ander. Ja. Verpletteren doe je ook met je kunst. Je noemt jezelf politiek kunstenaar. Wat versta je daar eigenlijk onder? Nou, dan politiek niet per se in de zin van politieke partijen en zo. Maar meer dat je maatschappelijke onderwerpen aankaart. Ik hou me heel erg bezig met wat er nu speelt in de maatschappij. Verschillende onderwerpen. Denk aan gelijkheid, machtsmisbruik, machtsverhoudingen. Ook vooral vrouwenrechten, emancipatie, feminisme. En dat kaart ik aan via mijn werk. Waarom leent kunst zich daar zo goed voor? Ja, met kunst kun je heel goed verhalen vertellen. En je kan natuurlijk ook gewoon verhalen los vertellen, zoals we nu vanavond ook aan het doen zijn. Maar ik ben ook echt een maker. En ik vind dat je met kunst dus verhalen met iets visueels heel mooi kan combineren. Kun je herinneren dat je voor het eerst zelf geraakt was door een werk? Dat vind ik een lastige. Want ik kwam dus eigenlijk toen ik jong was niet heel vaak in echt kunstmusea. Dat kwam dan meer op de middelbare school. Dat ik daarmee in aanraking kwam. En ik denk het eerste kunstwerk wat mij echt raakte. Wat kunst betreft ben ik best wel een makkelijke consument. Dus als het mooie kleuren heeft of een hele interessante vorm. Ik kan me herinneren dat ik oorlogsmonumenten altijd heel indrukwekkend heb gevonden. Mm-hmm. En gewoon hele grote schilderijen. Als je naar het Rijksmuseum gaat en dat je denkt, god, dit kan je allemaal maken gewoon met een simpel potje verf of een stuk steen. Ja, dat vond ik al in zijn beginsel al heel bijzonder. Ja, deze tentoonstelling is eigenlijk een soort samenwerking van 9 verschillende kunstenaars, waaronder jij dus. En jullie proberen allemaal maatschappelijke thema's aan te snijden, maar door middel van humor. Hoe moeilijk is dat? Nou, het is natuurlijk, als je bewust grappig wil gaan lopen doen, is het meestal niet zo grappig. Dus ik heb zelf, ik heb deze tentoonstelling dus samengesteld en ik heb voornamelijk gekeken naar, hoe hou je de luchtigheid er een beetje in? Want je kan allerlei best zware onderwerpen wel aankaarten, maar als je dat ook op een hele zware manier gaat doen, dan slaat letterlijk de lucht eruit en dan haken mensen ook heel snel af. En ik ben zelf ook wel af en toe vrij cynisch van aard en best wel zwarte humor. En ook dat leent zich goed met kunst. En er zijn best veel kunstenaars die zich dan daarmee bezighouden. Dus ik dacht, het is een mooie paradox. Ik hou ook van best wel sterke contrasten. En dat je dus onderwerpen waar je normaal eigenlijk niet om wil lachen, dat je dan nu toch wat humor erin brengt. Ja, want als je, denk ik, aan de gemiddelde persoon vraagt, oh, activisme en humor, dat is niet een combinatie die we snel maken. Het is wel bijzonder dat jullie dat op deze manier proberen. Ja, nou, ik vind het zelf ook, ik kan natuurlijk met bloed een leus op de muur gaan kalken, maar dat voelt een beetje als spreken voor het koor, want dan haken heel veel mensen af. En ik denk dat met humor kun je de boel wat ontwapenen en komen mensen wat dichterbij, ook omdat werken dan visueel er anders uitzien dan wanneer je met de gestrekt benen ingaat. Kun je een voorbeeld even geven voor de luisteraar? Ja, bijvoorbeeld, ik ben de laatste tijd bezig geweest met een reeks kralenwerken, van kralen eigenlijk aan elkaar geregen. En daar heb ik teksten opgemaakt die vrouwen vaak te horen krijgen als ze wangedrag aankaart. Het was dat maar hebben we ook op beeld. Dus misschien voor de mensen die via de website kijken, kunnen we het ook zien. Het verschijnt nog niet, maar vertel maar zo vast. Ja, je hebt een reeks van daar staat hij. Ja. Bijvoorbeeld eentje met de tekst, ben je ongesteld of zo? Ik denk dat er heel veel vrouwen zullen zijn die dat wel eens te horen gekregen hebben. Ik heb dit letterlijk vorige week nog van mijn jongste zoon te horen gekregen. Ja. Of eentje die nog niet af is, maar die ik nu aan het maken ben, is, je bent best technisch voor een vrouw. Ja. Die krijg ik zelf vaak te horen. Of je mag ook niks meer zeggen. Je mag niet eens meer flirten. Vroeger kon dat gewoon, wat Johan Derksen ook zei over dat kaarsincident. En bijvoorbeeld dat. En dat geef ik dan vorm met een heel kitscherig roosje van die ouderwetse borduurwerk in hele zachte, lieflijke kleuren. Terwijl die opmerking, de meeste mensen die dat zien, die moeten daar meteen om lachen. En het is ook lachwekkend als iemand zegt van, ja, maar ja, je zal er zelf wel om gevraagd hebben. Dat is denk ik wel de classic van al die opmerkingen. Ja, iets minder grappig als het dan tegen mensen gezegd wordt. Maar wel belangrijk dat wij het daarover hebben. Ja. Zeker. Ja. Jij gebruikt dus deze soort handwerkvorm daarvoor. Dit zijn zinnen die gaan soms over klein seksisme, zoals ben je ongesteld of zo. Soms is over grote dingen, wat je net zei. Over dat je, over je zelf, jezelf zelf omgevraagd hebben. Precies. Waarom vind je het zo belangrijk om dit voor het voetlicht te brengen? Oh, ik denk dat niet heel veel mensen in de gaten hebben dat die zinnen seksistisch zijn. Mm-hmm. En dat ze dus die zinnen ook, die dragen niet bij aan een betere wereld, zijn eigenlijk allemaal kutopmerkingen. Want als je dus een rotopmerking aankaart, je krijgt terug van, ben je ongesteld of zo. Wat is dat nou weer voor opmerking? Wat moeten we daar dan mee? En ja, het is ook, je schakelt iemand meteen uit als je zoiets terugkaatst. Want elke reactie die daarop volgt, ja, die is kansloos. En dus ik denk dat heel veel vrouwen ook vooral niet in de gaten hebben dat die, vooral vrouwen van een wat oudere generatie, dat die opmerkingen kwetsend zijn. Mm-hmm. En niet goed bedoelen. Ze bedoelen het misschien wel goed. Het was maar een grapje, volgt er heel vaak. Maar het is dus niet grappig. En ik merk dat de jongere generatie van nu daar veel gebrander op is. Maar die worden dan daar weer op aangevallen. En ik vind het ook vaak als je dan zo'n uitspraak doet. Zoals ben je ongesteld of zo. Dat ze ook een beetje zo'n, ja, een soort zet uit armoede. Kun je niks beter verzinnen, denk ik dan. De galerie-eigenaar, degene die jou eigenlijk gevraagd heeft, Oscar, die heeft over dat werk het volgende gezegd. Activistische kunst met humor komt zo anders binnen dan van die harde kunst. Joyce heeft bijvoorbeeld een kunstwerk gemaakt waarop geborduurd is, ben je ongesteld of zo? Dit is iets wat ik zelf best vaak tegen mijn vrouw zeg als ze chagrijnig is. En je krijgt dan wel te horen dat je dat eigenlijk niet moet zeggen. Maar door het kunstwerk van Joyce ben ik er pas mee gestopt. Ja, nou heel goed. Oscar Larik, ik moest zijn hele naam even noemen, had hij gezegd. Dus bij deze weet iedereen wie dat is. En nee, het is, ja, ik wist dat. Hij heeft dat ook tegen mij gezegd. En ik vond het ook wel opvallend. Maar dat laat dus zien dat heel veel mensen niet per se erbij nadenken. En er zit ook niet altijd kwade zin in als het gezegd wordt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daardoor ook onschuldig overkomt bij iemand. Dat is sowieso iets wat je tegenwoordig vaker hoort. Dat het niet alleen meer gaat over de manier waarop het bedoeld is, maar dat het ook gaat over de manier waarop het aankomt bij de ontvanger. Ja, en je vraagt je soms ook af, wat is erop tegen om te denken, als je dit terughoort van iemand, ik vind dit niet zo fijn, om te denken, oké, nou, dan doen we dat niet meer. Maar er is vaak de verontwaardiging van, maar ik bedoelde het niet zo, omdat mensen zich beschuldigd voelen. Ja. En dat hoeft eigenlijk niet. Nee, maar ik denk dat ze dan ook zo reageren, omdat ze wel weten dat je een punt hebt. Ja. Dat is mijn ervaring. Als ze stekelig reageren, dan weet ze stiekem ook wel dat je gewoon gelijk hebt. En dat seksisme is een groot thema in jouw werk. Ben je dat persoonlijke redenen begonnen te doen of meer uit solidariteit met alle vrouwen? Allebei. Nee, ik heb er zelf helaas ook last van. Met regelmaat nog steeds. Terwijl het is best gevaarlijk. Ik zeg altijd, als je me naait, word je een anekdote in mijn werk. En ja, dat werkt echt heel goed. En dat zorgt ook voor nieuwe input in mijn werk. En ja, ook vanuit mijn omgeving waar ik ben opgegroeid, heb je van die hele kleine seksistische dingen. Wat vroeger begon met, ja, voetbal is niet voor meisjes. Tot een tijdje terug was ik daar nog in de regio op een basisschool. Waar ben je opgegroeid? In de Betuwe. In de Betuwe. Ja. En op een bord stonden mogelijke beroepen die dan leerlingen later konden worden. En dan is het leraar of kapster. Dat zijn die kleine details. En vaak gaan dat soort dingen dus heel onbewust. En ja, bedoel, je mag het niet met me eens zijn. Dat is helemaal prima. Maar als je ergens niet van bewust bent, dan kan je mijns inziens ook geen goed oordeel vormen ergens over. En ik denk dus ook dat, en dat hoor je vaker, dat veel vrouwen die weten dus, of die hebben niet helemaal in de gaten van, oh, dit wat er nu gebeurt, dat is seksistisch en dat is niet in mijn voordeel. Dat zei je net. En als we ons daar allemaal bewust van worden, dan kun je ook dan beginnen met veranderen. Ja. Precies. Nou ben ik benieuwd. Jij zegt, ik ben opgegroeid in de Betuwe. Heb jij dit bij je moeder of je oma's ook gezien? Dat zij niet zich volledig konden ontplooien. Heeft dat je ook geïnspireerd? Familiebanden? Nee, ik heb dat niet zo meegekregen, moet ik zeggen. En het zijn ja, mijn oma's en moeder, alle drie hele sterke vrouwen. En die alle drie heel goed hun boontjes kunnen en konden doppen. Maar ik zie wel zeg maar, vanuit die omgeving dat je als vrouw moet je wel harder werken dan als man. Het komt allemaal minder makkelijk aanwaaien. Ja. Of überhaupt eigenlijk komt het niet aanwaaien. Het komt niet aanwaaien. Nee, dus je moet de barricade op. Net zoals jij nu ook doet met je werk. Ja. Nou, voor de mensen die even iets later zijn ingeschakeld. U luistert naar Kunststof. Vandaag is onze gast Joyce. Even voor de mensen die jou niet kennen. Je bent beeldend kunstenaar, studeerde Fine Art aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Deed daarna een Master Artistic Research. Je werkt veel met textiel en fotografie. Exposeert al zo'n 10 jaar in allerlei galeries en musea. Rondom thema's als emancipatie, gendernormen en seksisme. En op dit moment is je werk te zien in Galerie Larik in Utrecht. We hadden het er net al over. In de door jou samengestelde tentoonstelling Het Ergste Moet Nog Komen. Ik zag vanmiddag dat jij ook een tas had waar dat op stond. En ik dacht toen ik thuis kwam van toch nog even kijken. Schopenhauer, uitspraak bekend, maar de context daarvan. En terwijl ik daarover aan het lezen was, las ik over de misogynie van Schopenhauer, dat het dus een ontzettende vrouw onvriendelijk iemand was. In ieder geval in die tijd, misschien ook in de context van die tijd, die zelfs het boek had uitgegeven Er is geen vrouw die deugt. Ja. Dat is wel ironisch dat jij dat op je tas hebt staan. Ja, nee, ik vind die quote vooral heel interessant. En ik heb zelf vanuit de middelbare school een klein filosofietrauma overgehouden. Want waarom? Het vak was niet mijn favoriet, laat ik het zo zeggen. Maar jij had gewoon standaard filosofie? Ja, dat was zo'n keuzevak. En dat ik dacht, oh leuk, maar dat ging vrij snel voor mij af, in ieder geval. En nee, ik kreeg die tas van iemand en ik moest er eigenlijk best wel hard om lachen, omdat het zo'n deprimerende tekst is. En mensen, want die tekst, die tas, ik heb hem nog steeds. Ik heb hem nu denk ik 1 jaar of 9. Dus die tekst is er een heel eind afgesleten. Maar mensen reageren ook heel erg op die tas als je daarmee rondloopt. Toen die tekst nog heel leesbaar was. Van nou, moet dat nou? Maar ik lees het zelf dus ook heel erg als het kan altijd nog erger. Ja. Ja. Ook één werk uit de tentoonstelling van jou heet ook het Ergste Moet Nog Komen. Kun je even beschrijven, misschien kunnen we even de foto's zien. Kun je ondertussen even beschrijven wat het voor werk is? Het is een vierkant van zwart fluweel. En daarop staat in de bovenste hoek 2 goud met zwarte bloemetjes. Echt ook van die borduurbloemen weer. En aan de onderkant in het midden ook weer zo'n bloemstukje. En in het midden staat dus de tekst Het Ergste Moet Nog Komen. In het lettertype fractuur, wat dus door de nazi's tijdens de oorlog is gebruikt en daarvoor ook voor hun propaganda. Ja. Ja. Dus je krijgt ook meteen, als je ernaar kijkt, ik in ieder geval een soort naargeestige, fascistische vibe. Ja, het is meteen straalt dat wel uit. En het gaat ook eigenlijk ook over extreem rechts. Ik verbaas me continu over hoe dat het steeds erger kan worden. Ik bedoel, ik ben 33, ik heb Janmaat nooit bewust meegemaakt, maar wel de verhalen daarover. En dan denk je, nou, dat is echt heel erg wat die man allemaal gezegd en gedaan heeft. Partij toen, ja. Ja, en na het eerste extreem rechts in Nederland wat ik zelf bewust heb meegekregen was Pim Fortuyn. Dat je denkt, nou, moet dit? Hoe kan iemand zulke dingen zeggen? Vervolgens komt Wilders voorbij. Waarbij die steekt nog harder van wal dan Fortuyn. En nu hebben we Forum voor Democratie, waarbij Wilders weer ineens heel erg beschaafd lijkt. Mm-hmm. En dat ik letterlijk denk, het ergste moet nog komen. En getuigen ook oud en nieuw met de fascistische teksten op de Erasmusbrug. De coup in Duitsland, die gepleegd dreigde te worden. En dat ik denk van, ja, we laten dat eigenlijk wel allemaal gebeuren. Wat vrees jij het meest? Wat vrees ik het meest? Oh, dat is een goeie. Nou, ik denk niet dat wij ons in een burgeroorlog zullen storten of iets in die zin. Maar ik denk wel dat er meer polarisatie ontstaat door dit soort partijen. Die mikken op haat en haat zaaien. En daar ook een soort kick uit halen om de een of andere reden. Ja. En dat zou ik heel vervelend zo'n understatement. Maar dat zou ik heel erg vinden. Maar vrees je ook dat het dus steeds erger wordt? Mensen die zeggen het zijn een soort trends en soort bewegingen. En... Nou, ik denk dat wij het dieptepunt van die trend nog niet hebben bereikt. Dat vrees ik niet. Dat denk ik gewoon dat echt gaat gebeuren. Dat het nog erger wordt. Staan die verhalen van oorlog en fascisme dichtbij? Zijn er veel familieverhalen over? Nou, niet directe familieverhalen. Maar je krijgt het wel mee. Ik had op de basisschool bijvoorbeeld een docent die heel veel oorlogsverhalen had meegekregen. Die man is inmiddels overleden, maar dan krijg je dat via hem wel mee. Wat recenter heb ik een oorlogsmonument gemaakt voor de gemeente Utrecht. Standbeeld voor Truus van Lier. Ja, verzetsheldin. Ja. Een vrouw die zeg maar Joden naar hun onderduikadressen bracht. En ook dingen vervoerde, ja. Wapens. Ja, en ze heeft een NSB'er. De politiehoofdcommissaris heeft ze geliquideerd. Daar is het meest bekend om geworden. Op haar 22e, dat is echt bijzonder jong voor zo'n daad. En zes weken later, ze is daarna ondergedoken. En zes weken later werd ze verraden, opgepakt en uiteindelijk ook vermoord in Sachsenhausen. Ja. En dan krijg je zo'n opdracht. Het is best het is een grote eer, maar het is ook een grote verwachting die op je wordt gelegd. Je wilt heel goed doen. Ja, ja, en hoe heb je dat aangepakt? Goed nadenken en veel sparren, ook met collega's. Want ik was gevraagd om een idee te pitchen. Je wordt niet meteen gevraagd voor het beeld. Je wordt gevraagd om ideeën aan te leveren. En ik stond daar met twee andere kunstenaars en die waren echt van die veteranen op het gebied van kunst in de openbare ruimte. En ik had nog nooit zo'n project gedaan. Dus ik dacht, nou, ik sta hier ter decoratie eigenlijk. Maar toen ben ik het uiteindelijk dus geworden. En, je was toch geen excuuskunstenaar? Toch geen excuuskunstenaar, nee. En dan denk je, oh, fantastisch, ik heb die opdracht binnen. En dan denk je, oh, nu gaat dat echt gebeuren. Dan beginnen de zenuwen vast. Nou ja, het is wel. Dus gelukkig binnen zo'n project zijn er zoveel mogelijkheden om echt gewoon goede hulp in te schakelen. Ik heb een heel fijn netwerk van bevriende kunstenaars, collega's. En iedereen helpt dan mee. Dat is wel echt fantastisch. Want ja, verhalen vertellen, net als kunst maken, dat doe je uiteindelijk toch samen. Hoe heb je het aangepakt en wat is het geworden uiteindelijk? Het is een levensgroot beeld geworden. Een eigenlijk figuratief beeld van een jonge vrouw. Vergeleken met mijn werk wat ik normaal maak, is dat heel anders. Ik heb namelijk gekeken naar wat voor kunst staat er al in de openbare ruimte in Utrecht. Want representatie was ook belangrijk bij deze opdracht. En je moet jezelf erin kunnen herkennen. Maar ik heb ook gekeken naar wat is er dus al. En er waren eigenlijk bijna geen beelden van bekende vrouwen in Utrecht. Dus als je dan een abstract beeld maakt, dan fietst iemand voorbij en denkt iemand, nou, het zal wel. Maar jij wilde echt een vrouw neerzetten. Ik wilde echt een vrouw neerzetten. Alleen het probleem was dus dat er van Truus slechts een paar foto's van haar hoofd beschikbaar waren. Eigenlijk tot en met schouders. Dus hoe ga je dan zo'n lichaam bedenken? Ik vind het niet aan mij om gewoon dan iets te verzinnen. Dus ik had het volgende bedacht. Truus die studeerde vroeger rechten in Utrecht. Dus ik heb een rechtenstudent van nu, van ongeveer dezelfde leeftijd en postuur, want dat kon hem net wel afleiden, heb ik gevraagd een model te staan voor het lichaam. En daarbovenop is een hoofd geboetseerd door een portretkunstenaar, Marieke van der Meer. Want ja, die skills bezit ik niet, dus dan besteed je dat uit. En dus eigenlijk een lijf van een vrouw uit het heden draagt het portret van een vrouw uit het verleden. En dat is dus één beeld geworden. En wat waren de reacties? Ja, dat echt heel hartverwarmend. Het beeld is heel goed ontvangen. Dat is natuurlijk ook heel spannend. Je weet nooit hoe dat gaat lopen. Heel veel mensen komen altijd bloemen brengen bij Truus. En nog steeds. Dat had ik echt niet verwacht. En laatst had iemand haar ook een muts gegeven toen het zo vroor buiten. Oh, wat ontroerend. Ja. En ik krijg foto's doorgestuurd van iemand die er weer langs loopt. Dus dat is echt super mooi om te zien. Heeft Truus van Lier ineens een muts op. Ja. Was dat niet heel fijn om een kunstwerk te maken waar je zoveel positieve reacties op krijgt? Want jij bent een uitgesproken iemand. Jij krijgt ook best veel bakken kritiek over je heen. Ja. Ja, nou, het is wel, dit project heb ik wel anders aangepakt. Omdat je het echt voor de mensen maakt van Utrecht. En meestal maak ik een werk in eerste instantie voor mezelf. En het is natuurlijk ook zo dat zo'n werk in de openbare ruimte, er zit een commissie van 10, 12 man achter. En die houden elke scheet in gaten. Dus je kan ook niet makkelijk iets controversieels doen. Was trouwens ook helemaal niet mijn doel hierbij. Mm. Maar dat wordt dan wel, dat houden ze wel scherp in gaten of dat wel passend is. Is dat soms dan wel je doel? Om iets controversieels? Ja, ja, maar niet bij een oorlogsmonument. Natuurlijk. Nee, maar in je andere werk kun je dan wel soms denken, ja, ik wil gewoon weer iets controversieels, ja, maken, nog voordat je misschien weet niemand waarover. Niemand houdt mij tegen. Nou, dat niet per se. Ik heb altijd wel een onderwerp in gedachten. Maar ik zoek wel het scherpst van de snede op als het even kan. Zoals bijvoorbeeld bij dat werk Het Ergste Moet Nog Komen. Met dat lettertype. Ja. Ja. Wat heb je met oorlogsmonumenten? Want net toen we het hadden over nu het een voorbeeld, beetje de focus erop. Ja, nou, het is voorbeeld van werken die je raakte. Ja. Noemde je dat ook al? Omdat ze heel monumentaal zijn. En ik vind bij kunst, het moet altijd ergens over gaan. Voor mij dan. Ik ben niet van kunstwerken die gewoon bestaan voor het mooie. En je merkt altijd wel dat die monumenten zijn met heel veel zorg gemaakt. Het is niet gewoon een random rotonde kunstwerk van, ik noem even gekke zijstraat, een of ander abstract beeld van dat verroeste staal waarvan de helft van de populatie denkt, moet dit nou? Ja, ze hebben enorme urgentie. Ja. En dat is misschien ook iets wat jij heel erg zoekt in je werk. Ja. Nog heel even over die controverse. Waarom wil jij dat zo graag? Ik vind het ook interessant om een gesprek aan te zwengelen. En dat werkt ook eenmaal beter als je mensen prikkelt. Stel, een werk doet niks met iemand, dan lopen ze voorbij en denken ze, nou prima, zal wel. Dus controverse is geen doel, maar meer een middel wat je af en toe haast in moet zetten om mensen aan het nadenken te krijgen. Ja. En is dat dan bijna hetzelfde als een provocatie? Nee, hoeft niet. Provocatie, dat gaat jou persoonlijk dan aan, waardoor je geraakt wordt en dan voel je aangedaan of gepikeerd. En controverse kan ook over een onderwerp gaan wat jou niet persoonlijk aangaat, maar dan voel je hem alsnog wel. Ja. Jij krijgt best wat negatieve reacties. Je gaf voor dit gesprek aan van, nou, ik wil het liever niet over mijn persoonlijke leven hebben, want dan krijg ik dat weer terug op Twitter, et cetera. Ja. Dan weet ik dat het wel serieus is wat je over je heen krijgt. Ja, nou, heb je dat ook, er altijd voor over? Het is meer dat je dat ook vooraf. Ik denk ook niet dat alles van mijn privé heel relevant is voor mijn werk. En ik heb ook liever dat de aandacht uitgaat naar mijn werk en niet naar waar ik mijn boodschappen doe of hoe ik mijn privéleven verder inricht. Dat vind ik gewoon niet zo relevant. Maar het is bijvoorbeeld wel, ik krijg wel eens haatmail. Maar net als met advertenties bijvoorbeeld op YouTube of Google, dat hoeft niet per se gepersonaliseerd te worden. Dat vind ik ook wel. Wat doe je daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld dat het echt afgestemd wordt op jouw persoon. Of dat ze je dan meer op de man kunnen pakken, omdat ze dat soort details van je weten. Ja, precies. En, dus het is ook deels strategisch. Ja, ja. Ja, in feite, kunst is ook heel strategisch. Op wat voor manier? Hoe je iets vormgeeft, waar je het laat zien. Hoe je dat presenteert in totaal. Dus allemaal over nagedacht. Had jij dat al vanaf het begin? Want ik stel me ook zo voor dat je dan begint aan zo'n kunstacademie en je wil gewoon mooie dingen maken. En dat je dan dat later pas komt, het bewustzijn over, I have to sell something too. Ja, nou, in het begin op de academie ga je gewoon lekker dingen maken en ontdekken waar je goed in bent. Gelukkig. Ja. Die druk om echt dat het ergens over moet gaan, dat komt gelukkig veel later pas. Ja. We gaan het zo verder hebben over je werk. Ondertussen is Lot Lewin, onze nieuwslezer, aangeschoven. We gaan er even tussenuit. Tot zo. NPO Radio 1. Het kantoor van de Britse krant The Guardian blijft nog weken dicht vanwege een zware cyberaanval. Onder meer de wifi in het gebouw in Londen ligt plat. Het online publicatiesysteem doet het nog wel. Ook is het tot nu toe gelukt om de klanten het krant te laten drukken. Bij een groot ongeluk op de A6 bij Lemmer zijn meerdere mensen gewond geraakt, van wie een aantal ernstig. Het ongeluk met zeker 4 auto's gebeurde in een file die was ontstaan nadat een vrachtwagen was gekanteld op de snelweg. De A6 is voorlopig dicht tussen Lemmer en Sint-Nicolaasga. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaan er op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus rond in China. Veel landen maken zich zorgen, nu China worstelt met een golf aan besmettingen. En een ruime meerderheid van de mensen die in de schulden zit komt niet opdagen op de eigen rechtszaak hierover. In 2021 kwam er 15% van de wanbetalers naar de rechtbank toe. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met beeldend kunstenaar Joyce Overhul. Haar werk verleidt je of brengt je aan het lachen om daarna met een keiharde boodschap te komen. Activisme is geen vies woord voor Joyce. Het is een van de grootste drijfveren in haar werk. Dat werk is op dit moment te zien in Galerie Larik in Utrecht, samen met werk van 8 andere kunstenaars in de expositie met politieke kunst. Het ergste moet nog komen. Hoe heb jij de andere 8 geselecteerd? Kende jij iedereen al? Nog niet iedereen. Ik kende wel van iedereen al het werk. Er waren kunstenaars waarmee ik in het verleden een keer in een andere tentoonstelling heb gezeten. En ja, soms leer je dan iemand persoonlijk kennen, soms niet. Bijvoorbeeld Oscar Larik had zelf ook wat contacten. En we zijn eigenlijk gaan brainstormen. Dan maak je een longlist en er vallen wat mensen af. En daar is deze groep dus uiteindelijk uitgekomen. Ik vond... Toen ik daar rondliep, leek het eigenlijk een soort geheel. Dus ondanks dat de werken heel verschillend waren, was er wel een gemene deler. En ik zou die niet zo snel als misschien als humor definiëren, maar wel als een soort absurdisme in ieder geval. Ja, ja. Is dat ook iets waar je naar op zoek was? Nou, dat zit denk ik altijd ook wel heel vaak in mijn eigen werk. En ik vind absurdisme sowieso iets heel moois, omdat het heel vervreemdend kan werken en het laat je ook op een andere manier ergens naar kijken. En voor mij gaat het ook heel vaak samen met wat luchtigere dingen of humor. Ja. Dus het is wel mijn soort humor, laat ik het ook zo zeggen, dat absurdisme. En zat dat altijd al in je werk of is dat ontstaan? Ja, dat een beetje van beide. Toen ik klein was, maakte ik ook klein of tiener. Dan maakte ik ook wel van, ja, een beetje grappige tekeningen of gekke beestjes of zo, vervreemdende situaties. Maar dan, dat was gewoon leuk en betekenisloos verder. Ja, ik denk dat het een kwestie van persoonlijke smaak en ontwikkeling ook. Dus ja, dat neem je dan altijd wel mee. En werd dat dan ook opgepikt op school van, doe hier iets mee, dit is jouw kracht? Ja, een beetje. We hadden zo'n tekenlokaal waar je in feite gewoon altijd aan kon schuiven. En daar zat ik dus ook heel veel. Maar dat was ook omdat, ja, de rest van de school, wat moet je daar doen als je 3 van die tussenuren hebt? Ik was niet de meest fanatieke leerling. Ik dacht vooral, kan ik met zo min mogelijk moeite hier zo goed mogelijk uitkomen? Want dan heb ik tijd voor leuke dingen. En ja, dus ik heb daar heel veel zitten tekenen. En ik heb ook, even kijken, zo'n basisopleiding bij de HKU gevolgd toen ik nog op de middelbare school zat. En dan kun je een beetje van de academie proeven. Dat vond ik echt heel leuk. Dus toen, ja, ik ben er langzaam eigenlijk ingerold. Jouw werk is ook heel tactiel. Je wilt graag bijna altijd voelen. In deze tentoonstelling stonden ook gebreide Molotov cocktails. Kunnen ook even naar kijken. Dat is iets van de laatste jaren pas. Hoe is dat in je werk geslopen? Wat zegt dat over jou? Ja, ik ben eigenlijk altijd al wel bezig geweest met handwerken, haken, breien, dingen in elkaar naaien. En ja, toen ik op de academie zat, was textielkunst, dat deed je eigenlijk niet. Het was of een beeldhouwwerk, of het was een schilderij of een installatie. En dan het liefst zo abstract mogelijk met, ja, ik noemde het altijd van die installaties met een stok, een doek en een bal. En ik heb daar dus niet zo heel veel mee, zoals je misschien al wel kan horen. En maar ik was dus eigenlijk altijd al dingen van textiel aan het maken. En gaandeweg is dat gewoon langzaam geïntegreerd. Dus denk ik begonnen bij, ik heb een keer een gehaakte replica gemaakt van het toenmalige dienstwapen van de Nederlandse politie. Dat was de Walter P5. Daar heb ik de Walter Plush 5 van gemaakt. Een geweer, ja. Ja, echt zo'n zwart pistool. En Dat ging ook een beetje over die discussie van speelgoedpistolen. Dat jongeren dat oranje dopje eraf gingen halen. Waardoor je vanaf een afstand niet meer kon zien of het om een nepwapen ging of niet. Ja, ze zijn echt jongeren voor opgepakt omdat ze ermee aan het zwaaien waren. Ja, want je kan vanaf 50 meter niet zien of dat een echte of een neppe is. Ja. Dus dan logisch dat mensen dat behandelen als een echt pistool. En met dat gehaakte pistool heb ik van die Anne Geddes-achtige foto's gemaakt met de pasgeboren baby van Anne Geddes en die kleine babygezichtjes in bloemen en bloemkolen. Ja, met zo'n zonnebloem op hun hoofd en zo. Alleen dan nu dus met zo'n pluche pistool. Ja, dus weer zo'n contrast. Vervreemdend effect. Ja. En toen dacht ik ook van, nou, dat is eigenlijk wat ik dus in mijn vrije tijd doe. Dat handwerken vind ik echt natuurlijk heel leuk. Ja, en op een gegeven moment vind je daar een manier om dat te integreren in kunst. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat is geen kunst. Dat is huisvlijt of hobby, maar dat, ja, dat maakt mij niet uit. En ik vind het ook wel mooi om van die onderwerpen als emancipatie en gelijkheid aan te kaarten met technieken die dus heel lang in de vrouwenhobbyhoek hebben gezeten. En sinds een jaar of 10 komen die steeds meer eruit, gelukkig. En zie je handwerk weer terug in de serieuze kunst. En was dat handwerk dan ook nog iets wat jij van jouw tantes en moeder wel meekreeg? Ja, ik heb op mijn 6e leren breien van mijn oma's. Daar was mijn ma niet zo gelukkig mee, want die moest alle fouten er vervolgens uitvissen. En ik maakte ook altijd heel veel kleertjes voor de kat en voor poppen. Ik speelde niet zoveel met poppen, maar ik maakte dan meer kleertjes daarvoor. Dat vond ik heel leuk om te doen. En het is ook heel fijn om met textiel te werken, vind ik. Want je hebt heel snel resultaat. Je kan bijvoorbeeld van een vaatdoek kan je al heel makkelijk iets knippen en dan plak je dat in elkaar en dan is het er al. Je hoeft niet eens zo heel veel vaardigheden daarvoor te hebben. Maar als ik jou goed begrijp, dan duurde het dus eigenlijk even voordat jij in jouw ontwikkeling als kunstenaar dacht, hé, maar ik kan dit gebruiken. Ja. Dus het waren heel lang twee verschillende dingen. Oh, dat is huisnijverheid. Beetje truttig misschien voor derden. En dit is de kunst die ik maak. Ja, ja, dat klopt. Ja, en de kunst die ik daarvoor vaak maakte, dat ging ook dan over dezelfde soort onderwerpen. Maar dat had dan de vorm van of een videowerk. Ik heb een keer een audiodocumentaire genoemd. Al noem je dat tegenwoordig podcast, want er luisteren meer mensen dat helemaal af. En of ik heb een keer, dat is een werk dat heb ik gemaakt in het 3e jaar van de HKU. En dat is zelfs laatst bij de Museum de Fundatie nog te zien geweest tijdens mijn solo Let's Get Political. En dat was, ik had een keer griep en ik dacht, nou, hebben ze hier geen pilletje voor? En toen dacht ik van, nou, kan ik niet een hele grote pil maken die de oplossing biedt voor al je problemen door medicijnen van zoveel mogelijk mensen te hamsteren via het internet. En dat raakt natuurlijk meerdere onderwerpen aan als privacy, data, veiligheid. Hoe makkelijk vertrouwen mensen iemand die ze niet kennen via het internet blindelings om dus die ene pil van hun dagelijkse medicatie op te sturen, zodat ik dat in een grote pil kan proppen. En ik dacht, nou, misschien krijg ik 20 dingen binnen. Maar ik kreeg zoveel binnen dat die pil, die is ook ruim 8 centimeter, 9 centimeter in diameter. En die werkt dus echt, want als je die opeet, ga je dood. En dan ben je dus van al je problemen af. Dus je hebt letterlijk alle pillen samengebald tot één grote nieuwe, alles verzengende pil. Met een vijzel en kroes was achteraf, er kan een reactie ontstaan. Dus misschien niet het meest slimme plan. En ik weet ook nog wel, er was dus op de HKU geklaagd door docenten bij het hoofd van de afdeling over dat project. Want is dit wel kunst en we moeten ermee en zo meteen gaat die student lopen kutten met medicatie. Serieus? Ja. Dat zou ik echt niet verwachten bij een opleiding waarin je ook wordt geacht om te experimenteren natuurlijk. Ja, maar goed, dus het hoofd van de afdeling kwam dus even kijken. En ik zei ze van, nou ja, maar wat denk je, dat ik ga mezelf hier niks aandoen. Ik zit hier bewijs dat ik dat niet gedaan heb, zeg maar. En, ze dachten echt dat ze risico liepen qua verantwoording. Ja, en het is ook allemaal allerlei pillen en zo. Maar het is ook, zometeen was ik wel wat van plan geweest. Hadden zij dan in moeten grijpen. Weet je, dat soort vraagstukken krijg je dan. En het was wel mooi, want een van de docenten die dus geklaagd had, die had hoofdpijn. En die kwam bij mij om een paracetamol vragen. Want die dacht, ja, die heeft er nog wel vast een paar liggen. Ze heeft er vast wel een paar toegestuurd gekregen. Ja. En wat waren de heftigste medicijnen die je kreeg? Zat er ook bij wijze van spreken een pil van Drion bij? Nee, dat niet. Wel morfine. Een ampul. Van die pijnstillers die je alleen na chemo krijgt in een ziekenhuis. Dus dat ik op de een of andere manier uit dat ziekenhuis weten te raken. Een heel potje schildklierversnellende tabletten. Dus stel je zo alleen al dat potje innemen, ja, dan is het ook eindig, zeg maar. Dat vond ik wel heftig. Heel veel afslankpillen. En het mooie, het interessante vond ik dat de meeste mensen die Ritalin instuurden, stuurden dus een paar pillen voor het project in. En ook wat voor mij, voor als ik dat tijdens mijn studie dan zou willen nuttigen. Om je extra focus te geven. Ja, dat wordt levendig verhandeld onder studenten. En ik dacht, nou nee, dankjewel, ik gebruik dat niet of zo. En nee, maar dat is anders verkoop je ze door, weet je. Dat ik dacht, oké. Dus ik heb dat uiteindelijk gewoon allemaal in die pil gemikt. We hebben je ook gevraagd welke muziek je graag luisterde. Ja. En het sluit eigenlijk wel aan bij wat je net vertelt. Toen gaf je aan het nummer Right Here, Right Now. Dat hoorde je voor het eerst op de kunstacademie in een klas? Nou, ik kende dat nummer daarvoor wel. Maar het was bij een van de docenten op de academie waar ik het meest aan heb gehad. Dat was Klaas Hoek. Helaas inmiddels overleden. Die begon zijn allereerste les van het derde jaar met dat nummer. En die zat dus achter zijn bureau en die liet dat helemaal afspelen. En wij zaten daar. Ga even een stukje horen en dan gaan we na een tijdje, ja, kun je er wel over overheen praten. Maar even mijn indruk te krijgen. Dit is het nummer waar we het over hadden. Het is het nummer van Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Wat was de boodschap van deze docent? Ja, dat was dus eigenlijk van dit is het moment als jij er iets van wil maken tijdens je studie. Nu heb je de kans. Maar ook gewoon met kunst in het algemeen. Je moet nu reageren ergens op en niet later pas. Je moet nu aan de gang. Als je een drive hebt om iets te doen, maak daar gebruik van. En ga niet denken van, nou ja, ooit een keer komt dat nog wel. Maar echt zo'n motivatie van nu, ja, right here, right now, letterlijk, ga aan de gang. Is dit ook jouw motto gebleven ergens? Of zet je dit wel eens op als je het even niet meer weet? Nee, zo letterlijk niet. Maar ik denk wel eens terug aan dat moment. Ja, en ook, ik vond dat, vooral op het moment zelf heb je dat nog niet per se zo goed in de gaten. Maar achteraf wel een hele goede, ja, activator. Om dus studenten en later ook kunstenaars te laten realiseren van, dit is het moment als jij iets wil gaan doen, als je iets wil bereiken, hoe klein of groot ook, dan moet je dus gewoon aan de gang gaan. Ja. Een luisteraar vroeg zich nog af, we kennen het werk zelf niet, heeft onze redacteur net probeert uit te zoeken of jij ook de maker bent van het kunstwerk Ben je boos, pluk een roos? Wat geborduurd was, nee, op iets? Nee, oké. Nee, dan laten we dat even gaan. Hoe kwam jij op die academie binnen? Want je komt dus uit een gelovig nest op de Betuwe. Ja. Dat is niet een soort heel vanzelfsprekend voortraject om zo'n vrije kunstacademie te gaan. Nee, doen. Dan moet ik even wel. De omgeving was heel religieus. Nu viel het bij mij thuis wel mee. Maar moest je wel op zondag naar de kerk bijvoorbeeld? Nou, gaandeweg stopte ze daar mee met dat verlangen, want ik had toch geen zin. Dus verschrikkelijk. Maar mijn middelbare school was wel behoorlijk, was wel vrij streng. Even voor de context, het is niet die school, maar mijn middelbare school stond bijvoorbeeld naast die school die een hele tijd terug in het nieuws was, omdat ze leerlingen uit de kast dwongen. Dat waren onze buren. Okay. En we hebben ook een keer een directeur gehad. Toen was ik net op die middelbare school. Die wilde kerstbomen niet op meer op school, omdat dat dan heidense vallen symbolen waren. Dus een beetje dat level. Die man was gelukkig heel snel weg. Maar het is niet per se voor de hand liggend, maar het was niet dat het compleet afgeraden werd. Het was beeld wel wat er heerst, maar dat is denk ik overal wel zo. Ja, maar dan doe je een soort HBO-postbode, want je komt nooit ergens aan de bak. En wat bedoel je, HBO-postbode? Nou ja, van je doet een HBO-opleiding om vervolgens heel lang als postbode of barista of in de supermarkt of ergens gewoon een bijbaan te hebben. En want wie neemt er nou een kunstenaar aan? Je moet dus als ZZP'er aan de bak als je afgestudeerd bent. En zie er maar eens tussen te komen. Dat is best lastig. Er zijn heel veel kunstenaars of mensen die afstuderen aan de kunstacademie, die dan na een paar jaar denken van laat maar, ik ga iets anders doen. Dus dat beeld was er heel erg. Ja. Maar het was niet dat het... er gingen meer mensen naar de academie daar. Dus het was niet super raar of zo. En die noodzaak van jou, waar je het over had, om op allerlei manieren te communiceren met je publiek, om controversieel te zijn, heeft dat daarmee te maken dat de verwachting eigenlijk was, oh, als je dat gaat doen, dan word je eigenlijk opgeleid voor werkloosheid of zo? Nee, dus ik wist al vrij snel, want dit is wel iets wat ik wil, ook door die vooropleiding die ik had gedaan, die basisopleiding. En ik wist ook wel dat ik een beetje de activistische kant op wilde, want ik hield mij op de middelbare school ook al heel erg bezig met mensenrechten en gewoon eigenlijk soort onrecht wat je dan, hoe klein ook, dan via essays die je moet schrijven aan kan kaarten. En ja, dus ik dacht al wel van nou, ik moet naar een plek waar ik wel vrijheid heb. En de kunstacademie is zo'n plek bij uitstek. En wat was dan bijvoorbeeld een het thema waar een tiener, Joyce, overschreef? Waar ageerde je toen al tegen? Voor het abortusrecht. Nou, niet tegen abortusrecht, nee. Maar daarvoor. En ja, gelijkheid tussen homo's en hetero's. En homohuwelijk. En want er was bij mij zo jong al in de klas iemand uit de kast gekomen. Heel moedig. Toen was iedereen, ik denk even uit mijn hoofd, 16 of 17. En zei gewoon iemand anders glashard, ja, nou, ik ben daar tegen, want dat staat in de Bijbel. En de docent greep niet in. Dus dan de helft van de klas is zo religieus dat ze daar niet op reageren of niks over zeggen, want dan willen ze niet de lont in dat kruidvat zijn. En er is een deel wat dan wel ageert van, ja, dit kan niet. Mm-hmm. Dus dat heb je dan wel heel sterk. En liep jij dan voorop in het zeggen van wat was jouw positie in die was groep een beetje die mededogen had? Nou, het waren ook niet hele grote klassen, dus iedereen had wel heel erg een eigen stem. Iedereen wist van elkaar ook wel heel goed hoe ze ergens over dachten. Ja, voorop, ik heb nooit echt nagedacht over mijn precieze positie daarin. Maar ik hield niet mijn mond. Waar komt jouw betrokkenheid dan vandaan? Nou, ik kan dus niet zo goed tegen onrecht. Ik vind het heel onlogisch dat je de ene mens anders behandelt dan de ander. Ik snap niet waarom we dat doen. Want er is eigenlijk geen grond voor die logisch te verklaren valt. Natuurlijk wel er zijn genoeg redenen die mensen kunnen opgeven waarom ze dat doen, maar ik vind dat dan kan het nog wel raken. Maar hoe kwam het dan dat zo vroeg al bij jou? Ja, dat weet ik niet. Gewoon lekker fanatiek, denk ik. Je bent gewoon een heel dwars iemand. Of? Nou ja, niet per se dwars, maar meer een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en logica. Want ik vind sommige dingen die wij op een bepaalde manier doen in de maatschappij, vind ik gewoon niet logisch. Maar hoe zijn we er ooit bij gekomen? Waar komt dat vandaan? Waarom doen we daar niks aan? Maar was er bijvoorbeeld iemand in je omgeving, een voorbeeld, die een voorbeeldfunctie had hierin? Van vraag door of wees eerlijk of Neem niet alles zomaar voor vanzelfsprekend aan. Of zijn het dan toch bepaalde de solidariteitsprincipe van gelovige gemeenschappen die je hebben gesteund daarin? Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, steun niet echt. Maar het is meer, ik denk dat het. Ik heb me altijd bij alles vraag ik altijd waarom is dat? Al heel lang. En ik denk ook van kleins af aan, en ik bediscussieerde ook heel veel. Dat is wel een geinige anekdote. Mijn moeder noemde mij vroeger de Jan Marijnissen. En omdat ik zo fanatiek was. En, Janneke Marijnissen. Nee, gewoon echt Jan Marijnissen. Van bam, nou Jan Marijnissen kan die weer. Weet je, dat soort. Zo kan die wel weer. En dat soort dingen. En maar gewoon discussiëren. Van dingen bevraagt me, waarom doen we dat dan? En als je geen bevredigend antwoord krijgt. Ja, dat is. Frustrerend wil ik niet zeggen. Maar dan stel je nog een scherpere vraag om iemand na te laten denken ergens over. Niet dat dat per se werkt. Vooral niet op die leeftijd, want dan denkt iedereen weer zo'n achterlijke tiener of puber. En je hebt er zelfs een techniek van gemaakt, hè? De vijf vragen techniek. Ja, nee, dat komt ook van die docent, van Klaas. Dezelfde docent als van Right Here, Right Now. Ja, van je moet jezelf 5 keer afvragen waarom. En dat waarom doe je dat dan? Maar waarom doe je dat dan weer? En dat lukt dus eigenlijk bijna nooit, dat je bij die 5 uitkomt. Maar dan heb je er wel dus goed over nagedacht. Die heeft echt een grote invloed op je gehad, Klaas. Ja, en het was ook wel iemand die niet per se dacht van kunst moet er zo uitzien. Maar hij zei ook van je moet ook dingen gewoon gaan maken en dan kom je vanzelf wel tot een rode draad in je werk. En dat is ook zo. Want als je dat maakproces als uitgangspunt neemt, dan blijf je bezig met altijd wel iets doen, altijd wel iets maken. Maar neem je het idee als uitgangspunt, dan kan dat makkelijker uitgeput raken. Ik had nog een gedachte toen ik daar vanmiddag rondliep. Want het was een hele prikkelende tentoonstelling. Ook door de tekst, doordat er veel tekst is verwerkt, ga je over uitspraken, over dingen nadenken. Maar ik dacht ook, bereikt dit de mensen die het misschien het meeste nodig hebben om eens een keer anders over iets te gaan denken? Stel jij zelf die vraag vaak? Ja, ik denk altijd wel na van hoe krijg je mensen naar die locatie toe? En is dat het publiek wat er standaard al komt of zitten er ook andere mensen bij? En precies, hoe? Het leuke aan deze expo, en ik had dat idee al eerder, was om een ballenbak te realiseren in de galerie. Ik wou dat eerder doen tijdens corona, maar toen bleek dat je per gebruik de ballenbak moest ontsmetten. Dus ja, dat was niet heel haalbaar. Geen doen. En 9 kuub ballen even in afpoetsen bij die vorige expo, dat wordt hem niet. En hoeveel waren het er ongeveer? Nu ligt er 12 kuub. Dat zit rond iets onder de 30.000 ballen. Ja, oké. Dat is een hoop. En dus ik dacht van, en dat heeft gewoon een aantrekkingskracht op mensen. Het is wel een ballenbak voor volwassenen, want er hangt hele dure kunst aan de muur. Dus dat is wel even goed om erbij te vermelden. En wat je dus krijgt, is dat naast de galerie zit een café. En dat mensen die normaal niet meteen die galerie binnen zouden stappen, die komen nu dus ook op die ballen af. En die ballen, ja, ze hebben een grotere functie ook dan alleen maar een soort aantrekkingskracht hebben op mensen. Heel even voor de luisteraar die het dus niet is geweest. Je komt aan op een terrein, het is heel kleurrijk. Je komt eerst in een café gedeelte, heel mooi, hout gebouwd, zelfgemaakt door Oscar en zijn compagnons. En dan kom je in het galerijgedeelte. Dat is eigenlijk één open witte ruimte. Ja. Daar hangen ook de werken door elkaar en je schuift dus zeg maar langs de werker door een ballenbak. Ja, precies. Patroon. Ja. Dan hebben we even het beeld. Ja, want normaal in een galerie is alles heel netjes en wit en steriel en stil vooral. Een hele hoge drempel om binnen te komen. En ik vind het zelf ook wel een mooie om ze met die galeriewereld, waarin alles volgens een heel vastgelijmd patroon altijd plaatsvindt. Om dat te doorbreken. Want je kan hier niet stil voortbewegen. Je hoort echt dat ballengeluid. Het is alsof iemand continu bij Lingo zeg maar in die bak aan het graven is. En je kan dus ook niet zo subtiel er doorheen lopen. Het kind komt ook bij ieder mens dan naar boven. Maar we waren even bij de vraag, bereik je de goede mensen? Waarom dacht je dat je met een ballenbak dan mensen zou bereiken die misschien wat anders over de wereld denken dan jij? Ja, omdat het denk ik voor dit gaat verder dan je politieke voorkeur. Dit is gewoon zoiets bazaals en kleurrijks en iets waar mensen op aanslaan. Ja. Ja. En heb je wel eens reacties gekregen van mensen die door jouw werk die misschien echt een ander denkbeeld hebben dan jij, die daardoor met je in discussie gingen bijvoorbeeld? Of een ander. Ja, kun je daar zo'n voorbeeld van geven? Vrij recent, een paar maanden geleden, was er iemand en die nam kunst niet zo serieus. En die ging steeds harder flippen eigenlijk toen hij erachter kwam dat het eigenlijk best wel lekker ging met mijn werk. En dat mensen ook daadwerkelijk naar kwamen kijken naar dat werk. En dus er zijn mensen die denken, oh interessant, dat wist ik niet. Ik ga er eens naar kijken of interessant onderwerp. Maar je krijgt dus ook mensen die dan steeds meer gaan ageren tegen jou als persoon. Want kunstenaar zijn werkt voor veel mensen ook als een rode lap op een stier. En vooral als ze er... Oh ja, weet ik niet. En, heb je vast over nagedacht. Nou ja, het is meer... Ik vind het ook iets heel geks. En je merkt dat dat vooral bij de groep is die dan denkt dat we allemaal subsidie krijgen en in een hangbad liggen de hele dag en af en toe wat schilderen en dat is het. Want sommige politici maken er echt zo'n stokpaardje van geen subsidie meer naar de kunstenaars. Maar dat is er echt al. Een subsidie waar je echt van kan leven, dat is er al heel lang niet meer. Oké, maar goed, er was dus iemand die heel kritisch op jou was? Steeds meer ageren en ik ben niet zo snel van mijn stuk te brengen. En dat vond hij er heel vervelend. En ik merk dan dat mijn relaxedheid dan mensen nog pissiger maakt. Ik heb ook een keer iemand gehad die probeerde mijn Instagram vervolgens te hacken. Omdat hij het niet met mij eens was. Zo. Ja, en dit ik, oh, vooruit. Nou ja, en doe je best. Vind je dat dan bijna een soort geuze situatie? Van dan zal ik wel iets teweeg hebben gebracht. Nee, of vind je het is voornamelijk vervelend? Irritant. Ja. Ja, ik denk, god, doe iets nuttigs alsjeblieft. Maar hoe kan het dat jij zo makkelijk kritiek terzijde kan leggen? Ik heb het talent om dingen gewoon vloeiend van me af te laten glijden. Je bent geboren met een theefallaag. Met scheid aan dingen. Nee, maar het is ook, is het gegrond of niet? Dat vraag ik me altijd af van, hebben ze een punt? Ja, dan luister ik. En vind ik dat ze echt geen punt hebben? Is het gewoon raaskallen om het raaskallen? Is het dat ze per se een discussie willen winnen van je zonder dat ze dus iets inhoudelijk zeggen? Nou, dan ben ik er heel snel klaar mee. Ja. Ik ben heel geïnteresseerd in inhoudelijk gesprekken. Maar als je alleen maar onzin loopt uit te kramen. Ja, ik ga dan liever tv kijken of zo. Ja, en dan kun je het gewoon echt van je af laten glijden. Ja, maakt niet uit hoe persoonlijk de aanval dus is. Nee. Ik heb één keer wel op Twitter gehad dat iemand iets zei van, nou, kom je thuis opzoeken en ik krijg je wel. En ik denk, nou ja. Maar dat denk je dan niet toch een beetje even ongemakkelijk of kan je zelfs dat terzijde schuiven? Dat duurt dan wel iets langer. Maar dan, ik ga nou ook wel vaak kijken wie zegt dat precies. Is dat iemand die heel vaak zoiets roept naar werkelijk iedereen? Dat is natuurlijk anders dan iemand die dat eigenlijk normaal nooit doet. Ja, je doet dan je onderzoek en dan relativeer je het zo. Wie is dat? Joyce, we hebben nog een paar minuten. Ja. Weet je al wat je op de tegel wilde gaan zetten? Ja. Het leek mij wel een mooie om een van de eigenlijk die zinnen te gebruiken die op die kralenwerken staan. En ook wel grappig als reactie op dat we hier een uur hebben zitten praten. Dat een van die kralenwerken, die heeft dus als tekst, je mag ook niks meer zeggen. Ja. Ja. Dus ik dacht, ik ga dat kralenwerkje tekenen op de tegel. Oh, dat is sowieso heel mooi. En het is ook een zin die je om de haverklap hoort, waar je ook bent. Terwijl ik denk, ik heb dat zelf nog nooit zo ervaren. Ik zeg de hele tijd dingen en ik heb niet het idee dat ik iets niet meer kan zeggen nu. Nee, of je denkt al je hele leven lang, je mag ook niks meer zeggen. Je doet het toch. Ja. Maar dan mag je het dus alsnog zeggen. Dan mag je het alsnog zeggen, ja. Dus, ja. En je moet natuurlijk ook daar afvragen van wie komt het. Want het zijn vaak de mensen die er het minste last van hebben, die precies dat dan weer zeggen. En die ervaren nu dat ongemak. Ja. Van dat er misschien niet meer heel veel naar hun wordt geluisterd, maar een keer naar andere mensen, naar andere groeperingen. En dat mensen gewoon niet meer zo geïnteresseerd zijn in hun mening of in hun raaskallerij. Ja. En dan gaan ze ageren. En dan weet jij dat je iets goed gedaan hebt, als je die plek dan hebt geraakt. Dan denk ik wel van, nou ja, laat die maar even nadenken, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ga je ondertussen beginnen met je quote? Ja. Wat staat er nog, zeg maar, de rest van het jaar te gebeuren? Best wel veel dingen. Een paar dingen zijn nog onder embargo. Even korter, want we moeten zo afronden. Buitenplaats Doornburg ben ik binnenkort te zien als kunstenaar in huis. Kunnen mensen ook langskomen om mij te zien werken. Ik ga er ook meedoen aan de expositie Exodus, die daar plaats gaat vinden. Mm-hmm.